राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 15 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे हे गोविंद रे गोपाल रे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद रे गोपाल रे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद रे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे पाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भगवद गीता में ऐसा वर्णन आया है कर्तृत्व के में जड की प्रधानता और भोक्तृत्व में चेतन की प्रधानता है। खास बात है ये। परंतु विवेचन ऐसा है कि जहां कर्तृत्व बताया है वो प्रकृति में ही बताया है। प्रकृति तेवज कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जितने कर्म प्रकृति द्वारा ही हुए हैं। नान्य गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणे व्यस्य परम वेत्ति मद्भाव शोधि गच्छति। नान्य गुणे व्यकर्तारम, गुणों के अन्य कोई कर्ता नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रिया ही इंद्रिया में अर्थो वर्त ही है। और पंचेतानि महाबाहो कारणानि रुद्ध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सत्सिद्धे सर्वकर्मणाम्। सब कर्म न्याय वा विपरीत वा पंचेत से हेतु वा, न्याय काम हो चाहे विपरीत हो, शास्त्र वेद हो चाहे निषिद्ध हो, कोई भी क्रिया हो उसे पांच हेतु है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विधा से पृथक शेषा देव से पंचम। इसमें जो कर्ता बताया है वो कर्ता प्रकृति में बताया है। मानो कर्ता पर में प्रकृति की प्रधानता है, चेतन की गौणता है, और भोक्ता पर में चेतन की प्रधानता है और जड़ की गौणता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कर्तृत्व में हेतु प्रकृति है और भोक्तृत्व में हेतु चेतन है, और जड़ और चेतन दोनों के विश्लेषण ही कर्तापन प्रकृति में है। परंतु भगवान कहने का तात्पर्य है कर्तापन केवल प्रकृति में मानना चाहिए, आत्मा में कर्तापन है ही नहीं ऐसा मानना चाहिए। ये बताया है सांख्य दृष्टि से, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है। योगास्त्रयोमय प्रभुता एकादशी के बीसवें अध्याय में तीन कर्ता बताया है। योगास्त्रयोग तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता में तीन योग का वर्णन है। तो अब कर्ता भोक्ता पर किस में है? वास्तव में ना कर्ता में केवल जड़ में ही करता है, न केवल चेतन में ही करता बन रहा है। तो कर्ता बन है जड़ चेतन के संयोग से। संयोग होने पर भी मुख्यता जड़ की है कर्तापन में, और भोक्तापन में मुख्यता है चेतन की भोक्तापन में। न कर्तृत्व न कर्माणि जिद्धि प्रभु, वो भगवान का बनाया हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। न कर फल संयोगम, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर फल संयोगम, न कर्तापन है न कर्म है न भोक्ता है। ये भगवान का रचा हुआ नहीं है, भगवान का रचा हुआ नहीं है कहने का तात्पर्य यह है, भगवान अगर कर्तापन भोक्तापन रस देंगे तो कर्तापन भोक्तापन से रहित प्राणी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की करे अन्यथा नहीं कोई। राम की न चाहे सोई हो ही, करे अन्यथा नहीं कोई। इस वास्ते कर्तव्यपण के बीच में प्रधानता जड़ता की है। प्रकृति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृत्या एवं, प्रकृति केवल प्रकृति के द्वारा ही करता पड़ता है। ऐसा पड़ता है वो आत्मा को अकर्ता समझता है। प्रकृति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह प्रसिद्ध आत्मा नाम अकर्ता नाम समझती, वो आत्मा को अकर्ता समझता है। तो ज्ञान योग के विषय में ये पांच सब विषय बताए, इनमें आत्मा को अकर्ता समझना चाहिए। ये तात्पर्य भगवान का, कर्तापन केवल जड़ में ही मानना चाहिए, चित्र में है नहीं, और भोक्तापन केवल चित्र में नहीं है। भोक्तापन केवल चित्र में नहीं हो सकता, क्यों? भोक्ता ही नहीं करते, भोक्त तो नहीं थी मुक्ति है। और संसार क्या है? कर्तापन भोक्तापन ही संसार है। संसार मात्र क्या है? कर्तापन भोक्तापन। जो कर्ता भोक्ता होता कर्तापन में जड़ की मुख्यता होते, चेतन की गौणता है, भोगतापन में जड़ की गौणता होते हुए चेतन की मुख्यता है। क्यों भोगेगा तो भोगता कोई चेतन होना चाहिए ना, जड़ चेतन तो भोगता बनता नहीं। क्रिया तो होती है जड़ में ही, क्रिया करते तो क्रिया भी जड़ में है, भोगते तो क्रिया भी जड़ में है। भोगता तो केवल उनके साक्षी रहता है, परंतु भोगतापन में हेतु चेतन बनता है, वो भोगतापन से हेतु हट जाता है, कर्ता भोगता मिट जाता है, तब मुक्त हो जाता है। चेतन में अपना कर्तापना भोगतापना नहीं अनुभव करता, ठीक तरह से निर्लेप अनुभव करता है तो मुक्त हो जाता है। पर बंधन में रहते हुए जड़ चेतन के मिश्रण से ही होता है, और जड़ चेतन का मिश्रण होता नहीं, एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। जड़ और चेतन मिल नहीं सकते, रात और दिन जैसे नहीं मिलते ऐसे जड़ और चेतन मिल नहीं सकते। जड़ता में ताकत नहीं है कि चेतन से मिले, और चेतन की परवाह नहीं है कि जड़ से मिले, तो क्या है, अज्ञता है, नहीं मानते नहीं जानते उस तत्व को। ठीक दर्द न जानने के कारण से अपने में कर्ता भोगता पर मानता है, मनुष्य स्वयं ही जीवात्मा कर्ता भोगता बनता है। पर विवेचन ये किया है गीता ने, कर्ता भोगतापन चेतन में नहीं है, जड़ में ही है, केवल जड़ में है ही नहीं, केवल जड़ में नहीं है, केवल चेतन में नहीं है, किंतु इनके एकता मानने में है। एकता हो नहीं सकती तो एकता चेतन ने केवल जड़ को अपना माना है, जड़ को अपना माना, अपना है ये। क्यों ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप है वो परमात्मा का ही अंश है, ममैवांश केवल मेरा अंश है, वो परमात्मा का अंश है, उसमें ऐसा नहीं है कि जड़ का मिश्रण हो। ममैवांश केवल मेरा अंश जीव है वो, और मनुष्यता इंद्रियाणि प्रकृति सारी कर सकती, मनुष्यता इंद्रियाणि सज्जा जड़ आ गया, इसको खेल इसको अपना मानता है, कर सकता है, खेलता है, तो चेतन इसको मिलाना है, मिलाना चाहता है, इसके साथ मिलाना चाहता है, और चाहने पर कैसा हो गया, जीवन की जीव की बात बतावे, खूब ध्यान देकर सुन रहे, ये शरीर ही मैं हूं, ये अपने चेतन मन को भूल गया, शरीर ही मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, और शरीर मेरे लिए है, ये तीन बातें बांध दी इसने। शरीर मैं हूं पहला मुख्य मोटी बड़ी बात, दूसरा शरीर मेरा है, तीसरा मेरे लिए है, ये तीनों बातें झूठी है। शरीर मैं हूं, शरीर स्वयं नहीं है, और शरीर मेरा भी नहीं है, ये क्या है, शरीर में आए भेदभाव का संबंध है, और शरीर में हूं अभेदभाव का संबंध है, भेदभाव का संबंध अभेदभाव का संबंध है, ये माना जीवात्मा ने, और मेरे लिए है मनुष्य, शरीर से काम करूंगा वेर मेरे भोग मिलेगा, शरीर से शुभ काम करूंगा शुभ भोग मिलेगा, शरीर से अशुभ काम करूंगा तो अशुभ का भोग मिलेगा, ऐसा मानता है। ये जीवात्मा में ही है दोष, जीवात्मा न जड़ है न चेतन है, स्वयं तो है चेतन, मैं साथ है चेतन जड़गी, जड़गी और साथ मान करके जीवात्मा हुआ है। ममई वंश हो जीव लोग, तो मेरा ही अंश है, मम ये वंश केवल चेतन का अंश, चेतन परंतु प्रतिष्ठानी मन सी नहीं कर सकती, मन सठा से इंद्रियों को खेलता है, अर्थात जड़ को अपना पकड़ता है, जड़ को पकड़ करके जड़ ही हो गया, अपने आप को शरीर ही मान लिया, ये मैं हूं, ये मैं वैसा कहता है, यही मैं हूं, चेतन को भूल गया, और जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया, मानो प्रकृति की चीज है उनको अपनी मान लिया, अपनी मान करके और उसे भेदभाव कर भेदभाव का संबंध कर दिया, मैं हूं मेरा है, और उसको फिर मेरे लिए होगा ऐसा, इसका परिणाम मैं भोगूंगा, सुख मैं भोगूंगा, दुख मैं भोगूंगा, इस वास्ते बंधन पड़ा हुआ है, यह स्वयं चेतन है और इसी वास्ते बोध होने पर चेतन चेतन से बिल्कुल अलग अपना चेतन रूप ने जड़ता से बिल्कुल अलग अपना अनुभव करेगा। मन मेरे में जड़ता है ही नहीं, ये जब तत्व का अनुभव होगा उस समय ऐसा होगा जड़ता फटक नहीं सकती, जड़ का तो इसने पकड़ा है, प्रकृति स्थान नहीं, मन शोषण इंद्रिया प्रकृति स्थान नहीं। देखिए कि विलक्षण बात बताओ है, ये मेरा अंश होते हुए प्रकृति में स्थित रहता है और प्रकृति के अंश प्रकृति में स्थित रहते हैं, चेतन में स्थित नहीं होते। मन सचा इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये मन सचा है इंद्रिया, ये सब इंद्रिया प्रकृति में रहते, सब प्रकृति में ही, और ये प्रकृति में स्थित रहते अपने में रहते ही नहीं। प्रकृति के अंश होते हुए मन सचा इंद्रियां प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थित रहते हैं और मेरा अंश होता है मेरे में स्थित नहीं रहता, मेरे से विमुख होकर प्रकृति अंश को खींचता है, तो खींचता तो है पर परमात्मा चेतन से अलग हो सकता नहीं, परम अलग ही मानता है, अलग ही मानता है कि मैं अलग ही हूं और यही शरीर यही मैं हूं, यही केवल प्रकृति का जो कार्य शरीर है उसको मानता है, उसकी प्रधानता मान ली, यही मैं हूं, यही मैं करता भोगता हूं, यही हूं, शुद्ध पाऊंगा स्वर्ग में नरक में जाऊंगा इस शरीर से ही, शरीर को मुख्य मान लिया तो मुख्य भूल अगर कही जाए तो मुख्य भूल यही है कि शरीर की संसार की वस्तुओं को तो अपने मानना और अपने आप को भूल जाना। वास्तव में आप स्वयं चेतन है, जड़ है ही नहीं, चेतन होता हुआ भी परमात्मा में स्थित है पर स्थिति मानता ही नहीं, ये इसको याद ही नहीं है, भूल गया है। ये भूल मिटना ही वास्तव में तत्व ज्ञान होना है, इन भूल के मिटते ही अपने को चेतन मानेगा, स्वयं मैं चेतन हूं, मेरे भूल है ही नहीं। भूल जब मिटती है तो वो ऐसा नहीं मानता है कि पहले में भूल थी, ध्यान देना, मानो जब भूल मिट जाती है तत्व का बोध हो जाता है, बोध होने पर ऐसा नहीं समझता कि इतने मैं भूला हुआ था, जड़ को अपना माना था, ऐसी मेरी भूल थी, ऐसा नहीं मानता है। वो कहते सदैव से चेतन चेतन ही था, कि मैं भूल हुई नहीं, चेतन भूल कैसी। इस बार तत्व ज्ञान तत्व ज्ञानी महात्मा है, उसको ऐसा नहीं मान होता है पहले कि पहले मैं अज्ञानी था अब मैं ज्ञानी हुआ हूँ। वो कहते मेरे ज्ञान स्वरूप था ही मैं सदा ही, यद पाद पंकज रज शैणम बिना में सन्नप्य सत्य पर पुरुष पुराशीत, यद पाद पंकज रज शैणादिदानी नासी तथा स्थित भविष्य भेद बुद्धि, यद पाद पंकज रज शैणम बिना में, जिन गुरु महाराज के शरणों की रज्जु को जब तक स्वीकार नहीं किया तब सन्नप्य सन्नव पर पुरुष पुराशीत, पहले होता हुआ सत्य रूप परमात्मा के होते हुए भी नहीं कि तेरे मन सत्य रूप है ही नहीं, सन्नप्य सन्नव होता हुआ भी परपुरुष परपुरुष परमात्मा सन्नप्य सन्नव पूरे पूरे पुराशीत, और जब महाराज की कृपा हुई जिस पाद के शरण आश्रय लिया तो नासीद नास्ती दमिष्य भेद बुद्धि, भेद दो बुद्धि थी नहीं है नहीं और होगी नहीं, नास्ती न भविष्य भेद बुद्धि, जिस पाद पंचक शरण आज्ञाने नासीद नास्ती नासीद पहले थी न है न होगी, कभी होगी नहीं, वो तो स्वरूप ऐसा है जैसे ही है। जैसे आदमी को स्वप्न आता है, स्वप्न में कर्ता भोक्ता बनता है और सृष्टि को देखता है, जगने पर ये देखता ही नहीं करे दिखता ना कर रहा था ही नहीं, स्वप्न स्वप्न चीज थी ही नहीं, स्वप्न अवस्था ही वास्तव में कल्पित है, वो है ही नहीं, केवल कल्पना है। सपने में कह दू आप मिले थे, आप समझिए बातें हुई थी रात में, तो आप स्वीकार करोगे हाँ मिले थे हम, काम स्वीकार करोगे मेरे से पते हुए जी, आपके हमारे को पता ही नहीं, मैं आप भी मैं ही बना हुआ था, मैं ही बना हुआ था, गाय भी मैं ही बना हुआ, बसरा भी मैं ही बना हुआ था, और उसे बूढ़ा 60 वर्षों का आदमी वो भी बना हुआ था, दो दिल्ला बसरा भी मैं ही बना हुआ था, 5 वर्ष की गाय भी मैं ही बना हुआ था, मैं ही बात करता था, देखता देखता आदमी थे ये। उस आदमी किसी को जाकर पूछ लो कि सुमन में आप मिले थे, ऐसी बात हुई थी, कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्यों सुमन आप में थे ही नहीं, आप भी मैं ही बना था, मैं भी मैं ही बना था, हरिद्वार गया तो हरिद्वार में वो घंटाघर भी मैं बन गया, वो प्लेटफॉर्म भी मैं बन गया, और स्नान करने वाले पुरुष वे भी मैं बन गया, और मछलियां भी मैं ही बन गया, जल भी मैं ही बन गया, सभी मेरी कल्पना केवल एक ही, एक ही कल्पना होते हुए नया नया सृष्टि दिखता है। इस तरह से संसार के मन प्राणी सब अपने अपने दिखते अलग अलग काम करते हुए, मैं भी अलग करता हूँ, वो भी करता है, और उस झगड़े पर देखते नहीं, बिल्कुल नहीं, तो गलती है, गलती है, भूल थी, अब भूल मिटने पर ऐसे नहीं कि पहले भूल थी नहीं, भूल मेरे में थी नहीं, सब बोध होता है, ये तो सब ऐसा ही भूल वैसे हो सकती है, इस वास्ते अपने में ये नहीं है, परंतु चेतन के बिना कर्ता नहीं होता, ये कहने वाला कहता है बिना चेतन के कर्ता कैसे बनेगा, अरे कर्ता जद ही होता है, चेतन होता ही नहीं, मोटर चलती है जैसे रेल चलती है, रेल में जो इंजन होता है वो क्रिया धंधन इंजन जद में ही होती है, पर चेतन की सहायता के बिना चल नहीं सकता, चेतन बीच में रहे चाहे बाहर रह करके इसे करता चेतन ही चलता, चेतन ही होता है, और भोगता भी चेतन होता है, परंतु कर्तापन में करने की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता जड़ में ही होती है, गाड़ी को इतना 20-25 डब्बों को एक आदमी ले गया, 20-25 डब्बे थे गाड़ी रेलगाड़ी के, मालगाड़ी के, और मालगाड़ी को चेतन ले गया, ये ड्राइवर ले गया, ड्राइवर एक डब्बे को नहीं ले जा सकता, अरे ड्राइवर नहीं हो संदन ले जा, इंजन में नहीं ले जा सकता, इंजन बिना ड्राइवर कैसे ले जाएगा, परंतु ले जाने की क्रिया के बीच में प्रधानता जड़ता की चेतन की है, चेतन की नहीं, और उसका जो फल भोग हो रहा है उस फल भोग में जड़ की प्रधानता नहीं है, फल होता है जड़ की सहायता से ही, उस क्रिया के करने से ही जड़ फल मिलता है, वो फल का भोगता चेतन होता है, चेतन की प्रधानता होती है, जो जड़ की गौणता होती है, तो जड़ चेतन दोनों के संबंध से होने पर भी करने में कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचित है, पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचित है, पुरुष भोगतापन में हेतु बनता है, कर्तापन में जड़ प्रकृति हेतु बनती है, न कर्तृत्व भगवान नहीं रचते, अब पुरुष प्रकृति तो ही भोगता है, भोगता बनता है प्रकृति से ही, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृतिगुणान, प्रकृति जन्य गुणों को भोगता पुरुष बनता है, पर प्रकृति स्थ प्रकृति में स्थित नहीं तो समुख का सुख स्वस्थ है, और स्वस्थ अपने शुरू में स्थित होगा तो सुख दुख में समान होगा, सुख दुख भोगता नहीं बनेगा, ना सुख होगा ना दुख होगा, अनुकूलता को लेकर सुख होता है, प्रतिकूलता को लेकर दुख होता है, परंतु ये सुख और दुख दोनों ही एक अवस्था में ही होते हैं, उसमें प्रकृति भूगते प्रकृति में स्थित होना भोगता है, पुरुष प्रकृति तो ही भूगते प्रकृति जान गुणान प्रतिजन्य गुणों को भोगता है, वास्तव में भोगता है ही नहीं, कर्तृत्व है ही नहीं, कर्तृत्व भोगतृत्व सब है ही नहीं, ये संसार है, तो जीवात्मा है ये एक है जीवात्मा, तो जीवात्मा में ये चीजें हैं, लोग मन में गिनते हैं, मन में भी नहीं है, मन अंतःकरण है, अंत बहिकरण और अंतःकरण इंद्रिया है जैसे बहिकरण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, कर्ण नाम है साधक तो कर्णम, जो क्रिया की सिद्धि में हेतु होता है उसको कर्ण कहते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं, हम तो कलम लिखने वाली है, मन कलम लिखते नहीं है, लिखते स्वयं कोई कलम को दोष दे कलम दिया तो कलम लिखती नहीं और स्वयं लिखता ही नहीं, बिना कलम कैसे लिखेगा, बिना कलम के कर्ता लिख नहीं सकता, अरे कर्ता के बिना कलम लिख नहीं सकती, मन लिखने की क्रिया तो होगी कर्ता की जड़ता की प्रधानता से, पर भोगता होगा उस पर कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो चित्र को भोगना पड़ेगा। मोटर चलती है, मोटर के द्वारा कोई आदमी की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं और उसका दंड होगा, उस मोटर छुआ ही नहीं तो फल भोग रहे में चित्र नहीं मुख्य था और क्रिया करने में जड़ ही मुख्य था, जड़ ही मुख्य था, जो चलाता है उसी पर है, उसी ड्राइवर के पास में दूसरा ड्राइवर बैठा है, वो चलाता नहीं है तो भोगता नहीं होता, वो भोगता वही होता जो चलाता है, उसका फल का भोगता वो होता है, मोटर फल की भोगता नहीं होती, क्रिया करने में प्रधानता मोटर की और उसे भोगता होता है, उसका सुख दुख उसको उलाना मिलता है, एक शाबाशी मिलती है, एक अच्छा मिलता है, वो सब भोगता है पुरुष, पर पुरुष होता है प्रकृति उसे प्रकृति साथ संग से पांच मिनट और ड्राइवर बैठा है, उस मोटर में चलाने वाला ड्राइवर है, उसके पास में दूसरा ड्राइवर बैठा है, पर वो ड्राइवर भोगता नहीं बनता क्योंकि वो चेतन बनता है, वो भोगत करता बनता नहीं, क्रिया के बीच में प्रकृति ये है तो क्रिया में पुरुष ने छुआ ही नहीं परंतु दंड होगा फांसी होगी तो भोगता कोई उसको करता कोई होगी और दंड मोटर को छुआ ही नहीं, क्या मोटर को दंड होगा, मोटर दंड होगा ही, इस तरह से चलता में करते करना पड़ता विशेष क्षत्रिय की प्रधानता जड़ की है और भोगतने में प्रधानता चेतन की है, परंतु कर्ता भोगता बनता वही है, जो कर्ता बनता वही भोगता बनता है, इस वाले कर्तापन का भोगतापन का ये संबंध है, ये संबंध विच्छेद हो जाता है तो न कर्ता रहना न भोगता रहना, न जड़ रहता जड़ रहता कर्ता, न चेतन रहता न जड़ भोगता रहता न चेतन भोगता रहता, अज्ञान के कारण से है, तो अज्ञान में दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों मिले होने में भी कर्तापन में प्रधानता जड़ ही जड़ ही है, भोगतापन में मुख्यता चेतन ही है, क्योंकि क्रिया करता है उसमें जड़ की प्रधानता ही रहेगी, केवल चेतन क्रिया कर ही नहीं सकता, केवल शुद्ध चेतन भोगता हो ही नहीं सकता, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोगता बनता है, तो भोगतापन में जड़ चेतन की प्रधानता और क्रिया करने की जड़ की प्रधानता या दोनों में प्रधानता मिलन मिश्रण होता है तब होता है, प्रकृति स्थित नहीं होता वो नहीं होता, वो क्या होता सम दुख सुख भोगता नहीं होता, उसका सुख दुख समान होता है, सुख आ गया वैसे ही दुख आ गया वैसे ही निकल जाएगा, ना सुखी होता है ना दुखी होता है, सम दुख सुख क्यों हो गए स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप में स्थित भोगता है ना करता है, सुख दुख का भोगता मानता ही नहीं, सम दुख सुख स्वस्थ क्योंकि स्वस्थ है स्वयं में स्थित है अपने आप में स्थित है, अपने आप में स्थित नहीं होकर चेतन हुआ, चेतन की प्रधानता हुई जड़ में स्थित हो गया, शरीर को इस मानता यही मैं हूँ सब सब यही हूँ, कितने बदल में तुम चेतन नहीं हो सकते हो मैं ये हूँ, एक देखो मार्मिक बात बताओ, वास्तव में हमारे साथी वही होता है जो हमारे साथ रहे, तो हमारे साथी परमात्मा ही है, शरीर हमारा साथी नहीं है, जो हमारे साथ मिलता है और जो वियुक्त होता है उससे वियुक्त है सदा ही वियुक्त है, और चेतन से मिलने पर चेतन रूप होता है तो चेतन सदा ही मिला हुआ है, चेतन तो परमात्मा सदा ही मिला हुआ ही है, कभी अलग हुआ ही नहीं, और जड़ है कभी मिला ही नहीं, अलग ही होता है, कार्य कर्ण करते हुए भोगता करते हुए सब काम करते हुए चेतन है, जीव का त्यू ही रहता है, तो वो उस जड़ से अलग ही रहता है और जड़ अलग ही रहता है, कलेश इंद्र का तो मिलता ही नहीं। जो क्रिया होती है अलग होता है, कभी अलग होगा वो सदैव अलग था, और कभी मिला हुआ कभी मिलेगा वो सदैव मिला हुआ ही है। मानो चिंतन के साथ में परमात्मा का मिलन निरंतर है और जड़ का संबंध है चिंतन के साथ है ही नहीं। जो चीज हमारे मिलती है हमारे नियुक्त हो जाती है वो एक नहीं होती। कल कही थी ये बात याद होगा, जैसे एक रास्ते में जा रहे हैं, दूसरा एक आदमी मिल गया, दोनों मिलकर चले, और जो मिलने वाला था वो इधर जाने वाला था, इधर से आया इधर जाने वाला, हम रास्ते जा रहे थे मिलकर के आगे जाते हुए अलग हो गया, वो इधर गया मैं इधर गया, तो हमारे से संयोग हुआ हमारे से वियोग हुआ वो हमारे साथ कभी है ही नहीं। इस बार शरीर का आपसे संयोग होता है वियोग होता है, तो शरीर के साथ में वियोग या सदाई संयोग हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और परमात्मा से वियोग हुआ ही नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं, असंभव बात है। परमात्मा के साथ सदा मिले हुए हैं, परंतु मानव में परमात्मा के साथ वियोग बांधते हैं, पता ही नहीं। और शरीर को ही जब न मानता है, यही मैं हूँ, यही मैं करता भोगता हूँ, यही मैं खाता हूँ पीता हूँ जाता हूँ आता हूँ आता हूँ मैं करता हूँ, यही मैं हूँ, केवल जड़ को ही अपना मान लेता है। परंतु संयोग होता है विशुद्ध होता है, वियोग होता है संयोग होता है, वो अपने साथ कभी रहता सकती रह सकता ही नहीं, रहता है ही नहीं। परंतु ये मानता है उसको साथ मानता ये रहेगा, ये नहीं सोचता कि 84 लाख जोड़ी में 84 लाख अपने शरीर प्राप्त किए साथ नहीं रहा तो इस शरीर के साथ रहेगा क्या? मानव शरीर के साथ रहेगा कभी? रह सकता ही नहीं, किसी शरीर के साथ नहीं रह सकता। फिर चेतन पुरुष मनुष्य शरीर के साथ कैसे रहेगा? आप 84 लाख जोड़ी में गए, 84 लाख जोड़ी 84 लाख शरीर मिले, उस किसी शरीर के साथ आप नहीं रहे तो मनुष्य शरीर के साथ आप रहे? आप साथ है, जैसे दूसरे शरीर छूट गए ऐसे छूटने वाला है। तो हम जो रास्ते से गांव से चले और अगर गांव पहुंचे तो हम तो हम ही रहे, हमारे साथ बीच में हो गया, बीच में बिछुड़ गया, बीच में संयोग बीच में बिछुड़ गया, ऐसे संसार संसार बीच में संयोग गया, बीच में वियोग हो गया, तो जब वियोग ही वियोग रहता सदा ही वियोग ही रहा। और परमात्मा सदा साथ में सदा ही सदा साथ में रहा, अग्नि अवस्था में परमात्मा साथ में, परमात्मा वियोग होता ही नहीं, परमात्मा से आप अर्थ नहीं होते, आपसे परमात्मा नहीं होते। सर्वव्यापक परमात्मा को कहा जाए कि आप सब समर्थ है परंतु हमारे से अलग होने में समर्थ नहीं है, सर्व समर्थ होते हुए भी आपसे अलग हो जाए ये सामर्थ्य परमात्मा में नहीं है। तो सामर्थ्य नहीं है, नहीं है वो इतना व्यापक है सब जगह, अलग हो गए कैसे? अलग हो ही नहीं सकता, इस बात सब असमर्थ है असमर्थ। तो सर्व समर्थ होते हुए हमें अलग नहीं हो सकते वहां से, और संसार है आपके साथ संयोग रहता है ना इसी तरह। आप मानते हो शरीर हमारे साथ है, बचपन से रहेगा शरीर हमारे साथ है, बिल्कुल झूठी बात है, आपके साथ शरीर रह नहीं सकता। जैसे परमात्मा आपसे अलग हो नहीं सकते ऐसे जड़ शरीर आपके साथ में मिल सकता नहीं, मिल ही नहीं सकता। कि कैसे? आप निरंतर वो के वो रहते जो 84 लाख जोड़ी में है वही इसमें है, और इसमें है वो 84 लाख जोड़ी में है, आप तो वे के वे ही रहे और शरीर प्रति क्षण बदलता, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता। पर आप ऐसे चेतन चेतन होने का शरीर को अपना मान लेते हो, करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ईश्वर नहीं कृष्ण क्रोह में थे युग तो मन ईश्वर, मैं कभी करता नहीं हूँ, नहीं किंचित करो मैं थी किंचित माधुरी करते तो कैसे करते तो आप नहीं है परमात्मा मैं ही कहता ही हूं आप किंचित नहीं किंचित करो मैं थी युग दो मैंने तत्वित होगा तो मानेगा किंचित माधुरी भी करता पर मेरे में है ही नहीं अरे करता पर मैं भोगता पर मैं वही कर सकता है प्रकृति अलग है चीज अलग है परंतु अज्ञान के कारण से कर्ता मन मान लेता है कर्ता हम ऐसी मान्य थे वही कह जाता तो वे तू महाबाह हो गुणाकुल गुण का विभाग हो गुण और क्रिया के विभाग को जानने वाला तत्व वेता है मैं कह सकता हूँ जो तो प्रकृति कर्माने प्रकृति क्रियमान गुणी कर्माण सर्व अहंकार गुणात्मा करता विधि मन्यते तत्व तू महाभाव गुण कर्म भाव योग गुणा गुणेशु वर्तनते मतवा न सजते गुणी गुणों में वर्त रहे हैं मैं उस साथ हूं ही नहीं जो तत्व जानता है और नहीं जानता है वह कहते मैं ही करता हूं मैं ही भोगता हूं तत्व ज्ञान होने से पहले ऐसे मालूम होता है तत्व ज्ञान में सब मालूम होगा अपने में कर्तव्य भोग था ही नहीं अभी सुनाना सभी मुनि का श्लोक नासी दशास्ति न भविष्य भेद बुद्धि नासी दशास्ति न भविष्य न ही न है न होगी भेद बुद्धि होगी नहीं ये अद्वैत सिद्धांत का कह रहे सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप शारीरिक श्लोक है ये तो इस वास्ते वास्तव में कर्ता भोगतापन है नहीं इसलिए मिटता है एक बार ध्यान दे बारीक बात है बढ़िया बात है काम की बात है मिटती चीज वही है जो मिटने वाली है नहीं मिटने वाली नहीं मिटती झूठी होती वही मिटती है मिटने वाली है कर्ता भोगता पर आपने मान रखा है वो मान रखा है आपने इस बात करता पर आप आता है अगर आप कर्तापन छोड़ दे तो कर्तापन है नहीं इस बात करता भोगतापन दोनों नहीं है दोनों नहीं है वास्तव में दोनों आपने स्वीकार किया है तत्व ज्ञान हो पर दोनों मिट जाते हैं रहते ही नहीं मरे रहे तब वो हो पहले तब रहे ना है नहीं तो रहे कैसे है नहीं आप में फिर कैसे रहेंगे आप में रह सकते हैं आप में कतरी भोजन नहीं है आप तो शुद्ध चेतन परमात्मा का साक्षात स्वरूप निर्मल ऐसे सदैव ऐसे ही है यज्ञात्मा न पुनर्मोह जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा फिर कर्ता भोगता अपना मर जाता है ये संभव ही नहीं है क्योंकि है ही ऐसे पहले से ही कर्तृ भोगता तो आप में कुछ है ही नहीं कोई विकार आप में नहीं है ऐसे निर्विकार स्वयं है इस वास्ते एक एक नई बात है ध्यान देना साधक जो होते हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे साधक शरीर नहीं होते वे अशरीर होते हैं स्वयं ही अशरीर की मुक्ति होती है शरीर की मुक्ति थोड़ी होगी शरीर तो छूट जाएगा शरीर की मुक्ति नहीं होगी तो छूटता है तो अशरीर ही है तो साधक सदा ही अशरीर होता है शरीर ही साधक नहीं होता शरीर साथ में होता है जैसे कुर्ता पहना हुआ है कुर्ता तुरा ही करता भोगता है ऐसे शरीर पहना हुआ है आपका आप करता भोगता नहीं है आप अलग हैं क्यों शरीर से आप अलग हैं तो साधक समय में भी वो ठीक तरह समझे तो शरीर नहीं है शरीर से अलग है अधिक अतिरिक्त है मानता है अपने को साधक मानता है करता भोगता मानता है मानता है इस बात ये मिट जाती है ये है नहीं साधन करते ही साधन में प्रवृत्त होते ही साधक के लिए चाहिए कि सबसे पहले इन बात को समझे तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है परमात्मा की क्या पहले समझे कि मैं साधक करने वाला हूँ वो शरीर में नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरा स्वरूप नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर केवल संसार के लिए है केवल संसार का है, मेरा है ही नहीं, मैं शरीर हूँ, वैसे मैं चेतन हूँ। तो अपने अपने को चेतन मानता है, तो साधक के समय में भी अपने को शरीर मान करके शरीर रहे तो अशरीर हूँ, अशरीर शरीर रहे तो ये बात पहले विचार करके अपने समझ ले, अशरीर हूँ। जैसे मया तत्म सर्व जगत अद्भुत मूर्ति ना मत्सानी सर्वभूतानी चांदते नानी भूतानी पश्चिम योगेश्वर। नौवे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में ये वर्णन आया है, मया तत्मिदम सर्वम, ये सर्व मया तत्म, भगवान कहते हैं संसार में सब मैं हूँ, मया तत्मिदम सर्वम जगत अद्भुत मूर्ति ना है। और मस्तानी सर्वभूतानी, सब प्राणी मेरे में स्थित है, सभी मस्तानी सर्वभूतानी मस्तानी मेरे में स्थित है। अरे नाश्ता कुछ मैं सिद्ध में नहीं हूँ और मेरे में स्थित नहीं है। चार बातें कही, पांच लोगों में चार बात है, माया तत्मिदम सर्वम जगत अद्भुत मूर्ति ना, आधा श्लोक मस्तानी सर्वभूतानी आधा आधा भूत ब्रंद भूत माधा भूत माना एक श्लोक, भूत धारण करना हो बुध धारण कर भूत में सिद्ध नहीं हो। मानो भगवान ने कहा संसार में मैं हूँ और मेरे में संसार है और मेरे में संसार नहीं है, मैं संसार में नहीं हूँ। दो बात कह दे, चार बात कही, दो ऐसे विलक्षण तात्पर्य क्या हुआ कि मैं संसार में स्थित हूँ, सब साधारण दृष्टि में मैं संसार में हूँ, संसार मेरे में है, परंतु मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है। कि ये कैसे कि जब ठीक बोध होगा वास्तव में सब बदलाव में आकाश है, जितने बदल है सब बदलाव के भीतर आकाश है और सबसे बदल सब ये सब बदल आकाश में ही है, पर आकाश है न बदलाव में है न बदलवे में है, मेरे में न बदल है न मैं आकाश है, मेरे में बदल है नहीं है, दोनों बात है मेरे में है भी है, नहीं भी है। आकाश में तो आकाश में हरदम रहे बदल, हरदम आकाश में नहीं रहते तो आकाश में बदल नहीं है, यदि आकाश में नहीं है तो बदलते कहाँ है, आकाश में रहते हैं। आकाश में गर्जना होती है, आकाश में वर्षा होती है, ओले बरसते हैं, बड़ी आवाज होती है, गर्जना होती है, सब आकाश में होती है। आकाश का मेरे में है ही नहीं, आकाश में है ही नहीं, आकाश में तो हरदम रहे अभी ठीक है वैसी घटा दी थी नहीं, तो आकाश में है और नहीं भी। इसी तरह से संसार समझ नहीं आई बात, स्वरूप अभेद है मेरा, अद्भुत स्वरूप से व्याप्त हो सब भाई अभेद मूर्ति से, मया तद मेद सर्व जगत अभ्यक्त मूर्ति न चमस्तानी भूतानी न चाहते न चमस्तानी भूतानी पश्चिमी योगेश्वर भूत ब्रह्म से भूतों को भूत न भूतस्तो भूतों में नहीं भूत मेरे में नहीं है। तो वास्तव में आकाश में आकाश में आकाश में बदल नहीं है, आकाश में बदल नहीं है, आकाश एक कण कण में बदल हो तो बदल आकाश में हरदम रहे, हरदम रहते नहीं तो हरदम सृष्टि परमात्मा में रहते नहीं, हरदम सृष्टि परमात्मा में है नहीं, और सृष्टि समय देवी आकाश आकाश में ही है, आकाश बदलाव में वही है, बदलाव में तो बदलाव के विकार से विकारी हो जाए, मैं बदलाव के विकार से विकारी नहीं होता, क्योंकि विकार सब होते हैं तो बदलाव में ही होते हैं, आकाश विकार होता ही नहीं, विकार में गलना वीर वो बिजली चमकना वीर बरसना वीर ओला बरसना वे बरसना उसमें मछलियां भी में पंखे हमारी मछलियां बरसती है आकाश में मछलियां बदली पानी में। इसी तरह से संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, वास्तव में परमात्मा संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा ही है, परमात्मा संसार में नहीं है न संसार में है। जैसे आकाश रहता है मदिरों में इस तरह से आकाश में जैसे संसार रहता है भगवान में। तो जब अज्ञान की दृष्टि में संसार को देखा जाए तो संसार भगवान में है, भगवान संसार में है, और वास्तव से दिखेगा न संसार भगवान में है, न भगवान में संसार है। आकाश न बदलो में है, न बदलो में आकाश है, आकाश अपने स्वरूप में है, जो का त्यों स्थित है। तो मुक्त अवस्था में जब संसार मिट जाता है तो आकाश से जो परमात्मा है परमात्मा ही रह जाते हैं, न परमात्मा में सृष्टि है न सृष्टि में परमात्मा है। और जब सृष्टि की सत्ता देखो तो सृष्टि परमात्मा में ही है, और कौन रहोगे? सृष्टि को मानोगे सृष्टि है तो परमात्मा में ही मानोगे, और कहाँ मानोगे? परमात्मा में ही है, अरे परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा ही उत्पन्न होती है। अरे परमात्मा है जो कहते चलो, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं उसमें, कितनी सृष्टि पैदा हो जाती है फर्क पड़े। तो आकाश में बदल अनेक पैदा हो जाए, अनेक गर्दा हो जाए, अनेक बिजली चमके, अनेक वर्षा बरसे, ओला बरसे, सब बरसे, तो आकाश में क्या फर्क पड़ता है? आकाश है जैसा का जैसा ही रहता है, वर्षा बरसने में भी, बादल होने पर भी, ओला बरसने पर भी, वो सहज ही रहता है, और वही बीच में हो जाते हैं। ऐसे संसार है सब का सब परमात्मा के भीतर ही है, परमात्मा है जीवगा जीवगा है, संसार उठता है उसको नष्ट होता है, नष्ट होता है नहीं रहता, तो परमात्मा परमात्मा भी रहते हैं, परमात्मा में परमात्मा ही रहते हैं संसार नहीं होने पर, और संसार के होने पर भी परमात्मा परमात्मा में ही रहते हैं। परमात्मा बदलों के आश्रित नहीं होते, बदलों बदल परमात्मा के आश्रित होते हैं, पर परमात्मा बदलों के आश्रित नहीं होते। ये विकार बदल में होते हैं पर बदल में होते ही नहीं, इस तरह से सृष्टि है। कोई बात पूछी नहीं? जिन भाई ने पूछा कोई कोई कुछ को शंका रहे तो पूछ रही, पूछ लो। मैंने अपनी तरफ से तो साफ किया है, शंका नहीं रह से किया है, फिर रहेगा तो पूछ लो, निश्चय कांत तो पूछ लो, फिर अब नहीं पूछ, फिर पूछ लेना, जो शंका रही थी पूछ लो। साधक संजीवनी में ये विषय आया है, ये पांच तरह से बताया, गुणा गुणेश बोलते थे, बोलते थे पंच थे, तो नान्य गुण करता रहा हूँ, करता रहा अन्य गुणों को करता नहीं है, इंद्रियों के सिवा करता नहीं है, इंद्रियों इंद्रिया वर्तन थे, गुणा गुणेश वर्तन थे, कर्माणी पंचेते से है, तो ऐसे बताया गया था। नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, ये विषय आया है, ये पांच तरह से बताया, गुणा गुणेश बोलते थे, बोलते थे पंचेते से है, तो नान्य गुण करता रहा हूँ, करता रहा अन्य गुणों को करता नहीं है, इंद्रियों के सिवा करता नहीं है, इंद्रियों इंद्रियों वर्तन थे, गुणा गुणेश वर्तन थे, कर्माणी पंचेते से है, तो ऐसे बताया गया था। नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं।